أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. اس پر آیات کریمہ کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم رمبے خطاب اللہ ذکر کئی امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا. امت تا اللہ ڈمبے خطاب ذکر کئی چی پیغمبر علیہ السلام تو السلام بتاسو تا او مومنانو دخبل زانن ندیر محبوبی او ڈیر گران بئی دزان نب زیات امین چا سر کوے پیغمبر علیہ السلام تو السلام سر دا ڈمبے خطاب دے. اللہ رب العزت فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اولا بالمؤمنین دیر محبوب بی مومنانو تا من انفسهم د زانونو د دوینا و ازواجه امهاتهم او بیبیان د دې پیغمبر علیه صلوات و سلام میاندې د دوی دي میاندې د دوی دي یعنی د دې مؤمنانو وَأُولُو الْأَرْحَامِ او خاوندان د خپل ولې بعضهم بعضې د دوی اولا ببعض ډېر نږدې دي بعضو ته یا ډېر نږدې به یې بعضو ته فی کتاب الله پا حکم دا اللہ دا میراث کے الاقرب فالاقرب من المؤمنین دا انصارنا والمحاجرین او دا محاجریننا الا ان تفعلوا مگر دا کوی تاسو الى اولیائکم دوستانو خپل سرا معروفا سخیگڑا کان ذالک فی الکتاب مستورا ددا خبر په کتاب کې یا په لوح محفوظ کې لیکل شوې. النبی اولا بالمؤمنین, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر محبوب به مؤمنانو ته. سمرا من انفسهم, د ځانونو د دوی نه. انسان ته د ځان نه څه شی محبوب کېدی شي؟ الله وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ځان نه محبوب وګڼي, د ځان نه اوچت او غوره وګڼي. تا ته د تکلیف او مصیبت ورسی, تا ته د خفګان ورسی, خدا الله پیغمبر خفګان لا تکلیف او مصیبت لبن نه ورکي. حدیث د مسلم او د بخاری متفق علی حدیث دی. نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی, لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والده و ولده و الناس اجمعین. یوتن پتاسو کی ایمان والا نشی کے دے تردی پوری چی زوت گران نشم, زوت محبوب نشم, دخپل پلار نا, دخپلو والدینو نا, دخپل اولاد نا, او د ټولو انسانانو نا. پیغمبر علیہ السلام تو سلام سره د ځان نه, د مور او پلار نه, د خپلو بچو نه, بلکې د ټولي دنیا د انسانانو نه زیات مینه او محبت به د چا سره کې؟ پیغمبر علیہ السلام تو سلام سره النبی اولا بالمؤمنین. خدا خبر سره په خوله به ثابته, په خوله به کې. مخ بدی شین راوستی او چغه بوئے میٹا میٹا او میرے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. او سو کوئی شاہ مدینہ او سوک سوئی او سوک سوئی. صرف دغلس دو لسرزی ربیع الاول کی نانا عمل سر بدا ثابت ہے, پا عمل سر دا خبر ثابت کا چ او زما د پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره مینه ده. او دا زنه مې قران وی, قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله. پیغمبر په تابعدار سره انسان ته د الله مینا محبت او رضا حاصلی گی. سورہ آل عمران 31 کے تاسو لست کچریے تاسو چی مینا کوے دا اللہ سرا, فتبعونی, نو زما تابداریو کے. نبی علیہ السلام فرمائی زما تابداریو کے. یحببکم اللہ, مینا بو کی تاو سرا اللہ, او گناہونو با تماف کی. اس پیغمبر سره د دې مینې او د محبت اظهار دا به څنګه کې؟ دا به په عمل سره ثابته, داغه سنتو ته به غاړه ږدي. غم در باندې راغو نو وګوره د پیغمبر طریقه څه ده. ماما او کاکا او ترور او نیا او چاچی دا پرېږده, په دین کې د دوی هیڅ حیثیت نشته, دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر پہ مقابلہ کی, دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دا حکم مقابلہ کی. ترور و ماما و چاچی و پلار و مور و زوی و رور دا دی بس حیثیت شتا, سے حیثیت 100% حیثیت بے سو پرسنٹیج شتا نا. بیخی اڑو سے حیثیت نشتا. اس پلار او مور تر چاچی دا بری مجبور کئی چوکا خلاف سنت خونا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. دغه موقع کې ثابته کړه چې نا زما د پیغمبر سره زیات مینه ده او زیات محبت مې ده. ستا خبره نه منم. زما پیغمبر چې ما ته په غم کې کومه طریقه ښودلې ده هغه به کو. خله خو وایي دیګونه چړه وکړو میخه حلاله کو دا وکړو هغه وکړو شا بړومبې ماښامې سپور نه شي د مړي یا سپور او یا غوړ خو د سره د خپل ماښام غم دی چې زما ماښام سپور نه شي په خېټه دې شړق را پروزه د سره د خپلې خېټې غم دی. دومره نرشه کور کې زه شی پوخ کړه روړه خپله مخوره دې مړي والا باندې مخوره چې په تاسو غم راغلی دی واله نو خپلې جیب ته تاله لګولی وي او چم ګاونډ کې بوسیږي او دی به هم ناست دي او سپېږمې به راکاږي چې دیګ راورسېد او کرو نه رسېد. زمونږ د خلکو دا عادت داسې جوړ شوی. الان کې شریعت وایي چې درې ورځو د پاره درې ورځو کې دننه دننه د مړي کور ته به توړي. اسنو لاهل جعفر طعام. نبی علیہ السلام فرمائی جعفر والو کر روٹے یو سے زک پاغی غم راغلے و غم مشغول کڑی دی خلو بی بیانو تا دا سے نوی چلان شے و جعفر والو کر روٹے اخرے آغی بسن آسا پخکڑی بی و تاس و مور شے آغی بسن آسا پخکڑی بی و تاس و مور شے او اخرے و کر دا سے خنوی کر بلکہ وہی اولے گے والا اور شریعت وہی اولے گا والا او دے سوئی دے وہی نہ جی خروب ہو کر دگا ٹیم کے سابے تک سوک بڑا تا وہی دا جمیش پہ ہو کا سلوی اختی ہو کا درے میں ہو کا دا ہو کا واغ ہو کا راشد پیغمبر طریقہ و گورو سنت و گورو دا ثابت کا چھے ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسه. خادی در باندر آقا ادانا جستر کے در باندی پٹھی دی وی پا نادیدہ کو دے اللہ خوشحالی نراوری زان نبا بیا نادیدہ کا نجوڑے چھے خوشحالی در باندر آقا اللہ لکا شاہ بے ٹوپا کی راوالی اسمان پر ڈزولے دا د خوشحالی اظہار دے یو دو رکعت د شکرے نفل ادا کا چې یا اللہ شکر دے چې په ما دے احسانو کو خوشحالی دے را باندې راوست. بچے دیو شو نو پزے دری چې تا اسمان پر ڈزولے دا خو اظہار د نفرت دے. یو دو رکعت او کا یو دو سجدی اللہ تا زیانتی او لگوا او سوالو کا چې اللہ تیرا دا پاتی کی انہیں کمل صالح دا قرآن عالم و خادم الوے کی دا سے دعا ہوگا. دغرنگی وعدہ دے دانا جی تا پکی دا میاش پہلے نا غوبل راغستی او دے دا کالج فرینڈ دے او نا کریزی روڑی دیو دے دا سکول کلاس فیلو دے وغول فرینڈ دا غروڑی نا کریزی روڑی دیو دا چوری مین دی دو دا خکارا مین دی دو راش خادے کی ہو گو رجستان پیغمبر طریقہ سر دغا طریقہ ہوگا ورنہ مومن بیانی خا اسے پخل باندی دعوت ایمان کوا خویا ساتا مومن نہیں گورے پخلا سے دعوت کوا چہر از مومن او پیغمبر سر میمین دا خونا پا عمل بدا ثابت ہے دا چی وی پیغمبر با دیر محبوبی و تر خپل زاندنو نا نزده مطلب دا شو چی دا پیغمبر علی صلاة و السلام سنت طور طریقی پا غم او خادے کی پا عام و معاملاتو دا زندگی کی دعوة تدير محبوب بدسنا دخبل رسم و رواجنا او دخبل طور طريقونا پوشوه کن دانا جي تد پیغمبر پا طريقه بانده خبل رسم و رواج لفوقیت ورکن نا لا تقدمو بين يدي الله ورسوله سورة حجرات لنبی آیات کے برائشی او مومنانو یا ایوہ الذین آمنو او مومنانو لا تقدمو بین ید اللہ ورسولی ممخ کے کی گئے تاسو مخ کے دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نا مشروطی بننکے شل قرآن رحمت اللہ علیہ وآلہ فرمائے لوی مشروطی بننکے دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نہ بن مخ کی گئے زین دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نہ زان مخ کی گئے نہ زان بن مخ کی گئے دا اللہ نہ یعنی دا اللہ دا کتاب نہ دا پیغمبر نہ یعنی دا غر سنت نہ زان بن مخ کی گئے پس سورہ نساء کی تاسو لستیو او التا پی مونگ تفصیل کرو سورہ نساء 55 نمبر آیات کے کیا غدر شرائط اللہ ذکر کرو دا ایمان دا بچاؤ دا پارا نو 65 کی لستی اوپسور نسا کے پینزم سی پارا فلا و ربکا فلا لیس الامر کما یزعمون ندے دا سکار لگا سنچ دا مخلوق گمان دے کی مونگ با غم و خاجی دا پیغمبر پا طریقہ نکو او مونگ با جنت تزو نا فلا ندے دا سکا تا خبر غلط و ربک او شاید دے ربستا قسم می دی پا ربستا باندی اللہ پا خپل ذات باندی قسم خوری لا یؤمنون آیت راوڑا بے بیو پی پوش فلا ندے دا سکار نساء 65 نمبر ہے 300 مصیبہ فلا نن دے دا سکار لگا سنگ چا دا مخلوق گمان دے وربک او شاید دے ربستا قسم می دی پا ربستا باندے اللہ پا خپل ذات باندے قسم خوری لا یؤمنونا قسم پس خوری لا یؤمنونا ایمان والا نشی کے دے دوی دا خلق حتی تردے پورے یو حق کی مو کا کہ فیصلہ کن اگر زی ستا سنت لر فی ما پہغ سکے شجر بینہم چی پیدا شوی دی پمینز ددوی کے ستا سو ترمینز یو معاملہ راغلے دا غم دے خادی دا بلا سما میلا دا ترسو چی اے پیغمبر علیہ الصلات و السلام دے خلق استا پا سنتو باندے فیصلہ نوی کڑے دا خلق ایمان والا نشی کے دے قرآن صفا خبر ہوگا شک پکشتا لگا او قسم خوری اللہ بخبل ذات چی لا یؤمنون اصل دا خلق دعوی دا ایمان کئی کنا خوچ خپل معاملات او خپل فیصلے اے پیغمبر علیہ الصلات و السلام ستا پا سنتو باندے نکئی نو دا خلق ایمان والا نشی کے دے کل کل سڑے او کی فیصلہ دا پیغمبر پا سنتو باندے خروس تو بیازڑے کی خفائی مڑوی دا خادے نمسے غم جوڑ کڑا پلان کے خپ کی دو گنی مو خویل جزا پلان کے سے بپ کرا ولو ڈنگرے سے بپ کرا ولو خم موج بپ کیو کو دادا یخنے شپے بل کی گرمی شی خو بس جیڑو سرے ہونا کو نو مو خویل جدا لگی بھئی ہو دا بوتل بھئی ہو بس خ پروگرام بوک یار عجیب دیزل خدا خادیوم دسے 13 شو زکا پلان کے خپ کی دو خوزا چه بل زلی که نا بسا غطباڑو وایو نمان یاد سات بیا مومن نیخا قرآن وی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجن بیا نمومی پخپل زنونو کی پخپل زانونو کی حرجن ستنگسیا مم ما قضیتا دا حق سنا چه تاولا فیصل کرد کروس تو پیزڑا کی خفشو کنا چه منا دامی سوکڑد دا سم دا مخادینا دا خوشالینا می غم جوڑ کو خلکو ویل جوڑ مڑے شوی دے تکا پا مڑی کم خلق رازی نی خلکو ویل جوڑ مڑے شوی دے خسر پیلانی جماعت کی ندے کڑے زینے لگیئی دا سکا یا ساتا بیا مومن نی گورے پا سنت و فیصلہ پا سنت و عمل رست و بیازڑا کی خفم نی مطمئنی چھے آو ما ٹک کارو کو او کل کل سڑے داسی فیصلو کی رستو خفم نی خو ہمیشہ دا پارا فیصلہ نہ کئی یو خادی خٹی کو کی زڑکے پہ خوشحال می خو بل خادی چرانشی بیا خپل رسم و رواج دے قرآن وی ویسلیمو تسلیما او غاڑ کیک دستا سنتو تا تسلیمن ہمیشہ غاڑ کی غستل ہمیشہ ہمیشہ با سنتو تا غاڑ ایک دے ورن کپا دی دریو شرائطو کی یو شرط ہم کمو نو قرآن وی فلا وربکا لا یؤمنون دا خلق ایمان والا نشکی دے دا دلتا چوئی جی پیغمبر بتا تا دیر محبوبی نو مطلب سو دا غ سنت امدغ سور حجرات کے ورپسی آیات کی وئی یا ایوہ الذین آمنو لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی او مومنانو مپور تکوے خپل آوازونا دا پاس دا آواز دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام خپل آواز دا پیغمبر دا آواز نا موچتوا خپل آواز لفوقیت مور کو دا پیغمبر پا آواز سمدلب خپل دغل تا مونگ تفصیل کو از مونگ استادا چی خپل رسم و رواج لا ترجیح مور کوا دا پیغمبر پا سنتو باندے پورتا کول دا آواز سمطلب خپل رسم و رواج موچتا وا دا پیغمبر دا سنتو دیوی خیر دے جی اللہ دا اللہ پیغمبر با بیام خوشا لکو خو کپلار و مور میں خفشو نصبو کو بیام بخیننو دا مور و پلار دا بخین غم دے یا بے بخیو یا بے نبخی خدا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر زن دشمن کو یو فقیر لار کے ناس تو بادشاہ پا لار تیری گی فقیر تو وہی سکے آو تے جی دا اللہ و دا خلق روغ کو دا اللہ و دا خلق کو یعنی دا مخلوق روغ کو نوی سنگ سوشو ہو کنا جی اللہ منی خو مخلوق نہ منی اللہ منی خو مخلوق نہ منی اویل خا روان شو سمودا پس دا فقیر قبرستان کے ناستے باسا چرتا بیا پلار تیری گی وے پہ جن دو چدا خو مغد وی سکے وی جی روغ کو وی سوشو وی جی مخلوق منی خو سے اللہ نہ منی خلق منی خو اسے اللہ نہ منی یا ساتا بیا بے تمنی خو اللہ بے نہ منی گورے نن خو بمور او پلار خوشحال کی ٹک دا حالان کے قرآن وی کچر تو زور کئی پتا باندی خلاف شریعت کار باندھے نے مجبور کئی فلا تو تیو ہوما ممن در دونوں بے تابے داری نشت زینی وہی جی خیر دے اللہ با بیا خوشحال کو کئیو پیر خپشو بزڑے دل مہر اول گورو تر مرگ با اللہ توفیق د توبیم در نکی تر مرگ با توفیق د توبیم در نکی یوسف علیہ السلام رون ویل کوئی تبیو غرزو اوس بیا به د الله نه توبه وباسو. څلوېښت کاله تیر شو، توبې د توفیق د توبې توفیق الله ورنه کړو. کله کله داسې مې ګورې ځکه وایي النبی اولا بالمؤمنین، پیغمبر علیه السلام به ډېر محبوب مؤمنانو ته د ځانونو د دوی نه. و ازواجه امهاتهم، او بیبیانې د دې پیغمبر علیه السلام امهاتهم میاندې د دوی دي. اوس دا میاندې دي په څه کې؟ په عدم نکاح کې. نکاح ورسره حرام ده، ناروا ده. اوس دا میان دي په عدم نکاح کې، نه کې په عدم پرده کې. پوه شه، پرده به ته کوي خو یا ساته نکاح، په هغې کې میان دي بیا نه شي کولی. عبدالله ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ را دن نشو پستر گو باندی نابینا صحابی و عبس و تولا ان جاءه الاعمى. دغه صورت کې دغه صحابی واقعه ذکر کړي. هغه را دن نشو، بیبیان یې ناستې دي، اته خو نه ښکارېدل چې څوک دي. اجازه ته وغوښتو را دن نشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو ته تاسو کوئ زه کنه وایي چې دی خوړون دی، وایي که دی ړوند دی تاسو خوړندې نه یې کنه. شبه نو میان دې وي په عدم نکاح کې، خو یا ساده پرده به یې کوله. ښه، چې قرآن ورته میان دې وایي نو د هغې نه هغې به ته پرده کوله. څه به زما ستا خوله یې چې دا مې چې مور مې ورته ویلي، او دې ته مې چې خور ویلي دي، او دې ته مې پلان کې ویلي دي، او بیا دې پرده نه کوي ستر ته ماتې. بریلیان په دې سي باندې وایي دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام د بیبیانو سره نکاح ځکه ناروا ده چې وایي نبی علیه الصلوۃ والسلام حیات دی، ژوندی دی. د ژوندي سړي ښځې سره نکاح خو ناجایز ده. کنه دا ستا خیال دی، دا ستا سره خیال دی. حالان کې د قرآن صفا نص موجود دی و ازواجه امهاتهم. دې کې تراشه څه خبره کې ماته کولی شي پکې صفا نص دی د قرآن چې بیبیانې د پیغمبر علیه السلام میاندې د دې مؤمنانو دي. نو مور سره نکاح څه ده؟ هغه ناجایز ده، ناروا ده، حرام ده. نه دی به خپل خیالونه ذکر کوي، ولې قرآن وایي نه انک میت و انهم میتون. اے پیغمبر علیه السلام، په تا به هم مرګ راځي او دوی به مري. هغې به ویل وایي مړ به شي، خلاص به شو ته. مکې مشرکینو به قرآن وایي پیغمبره که په تا به مرګ راځي نو څه چې وشو دوی خو به مري. که نه ایا دوی به همیشه وي؟ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. نه دی ګرځولې موږ د پاره د هیڅ یو انسان مخکې ستا نه همیشګیري. ای کچرې مړ شوې ته قرآن ورته وایي افئن مت، ای کچرې مړ شوې ته آیا دی به همیشه ژوندي؟ نه، دوی به مري. قرآن وایي کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس کونکی د مرګ دی. پوهېږې به خبرو که نه پوهېږې؟ جنازه پرې شوې ده، قبر کې خښ شوی دی. د دنیاوي ژوند په اعتبار باندې څه دی؟ هغه وفات. ځینې وایي مړ ورته مه وایه، وفات ورته وایه. هلکه نو مړ او وفات کې څه فلسفه پرته نه؟ وفات ورته اردو کې وایي، مړ ورته پښتو کې وایي. سمون داخله کا جی بس ذہن نه دی کنه کته یمن نو نو نو نو نو تاسو مو ده سوې مجی وفات نو سړی وفات خو ته اردو کې وای پښتو کې وتم مړ وای غلط ویم کټی کوې ملک وی خارو د زر کې 40 د کولو نو خپلم تیر شو او شي ګرځي نو ته ته وګوره کنه خپل چالم ته نه یو دی اسې ټوپو نه وای راوي نو قرآن صفا نز ذکر کوي خو ازواجه امهاتو دا نه ژوندې دی نو ځکه بیبیانو سره نکاح نه جایز دا وستا خیال دی و اولو الارحامی او خاوندان د خپل ولی بازی ردوی دیر نزدی دی بازو تا پا حکم دا اللہ دا میراث کے میراث کے حکم سرے میراث کے قائدہ سرا مخی میں ویلی نو سر الاقرب و فالاقرب چی نزدی جوندے وی نو دلر حق نشتا چی زوی جوندے دے نو نوسی تا با ایسا نا ملاوی گی خان چا تا با ملاوی گی زوی تا با ملاوی گی چی نزدی جو اندے دے نو دل لری حق نیشتا خوا الاقرب فالاقرب من المؤمنین دا مومنانونا یعنی انصار ذکر اس تو مہاجرین ذکر کے والمہاجرین او دا مہاجرینونا مہاجرین چی حجرت اکڑا او دا مکین مدینی تا او انصار چی ردی مہاجرین امداد اکڑا او دا مدینی اسیدن کیو اللہ ان تفعلو مگر دا کچری اوکے تاسو یا کوی تاسو دوستان خپل سره معروفن سخیګړه عربو کې طریقه داوا چې غیبا عقد موالات کول څه وکول عقد موالات مثال زو دی امنګ دوانو خپل کې عقد موالات وکو یعنی لازم وکړه د دوستۍ نو که زه مړ شم نو دی به زما مال کې شپږم ایسا اخلي او که دی مړ شي نو زه به د ده مال کې شپږم ایسا اخلم الله دې نه کړي مثال درکو نو قرآن وایي چې نه میراث حق د چا دی الاقرب فالاقرب کوم چې نږدې وي هغه ته به میلاویږي که یو تن د خپل دوست دپاره وصیت کوي نو د مال په درېمه حیصه کې دې ولا وصیت وکړي په څه کې دې ولا وکړي د مال په درېمه حیصه کې ملګري له وصیت کولی شي خو چې وصیت وکړي نو ورکوي به ښه چې وصیت دې نه کړې بیا نشته ګورې پوهېږې که نه او د عقد موالات به داسې وو که وصیت به یې کړی وو او که نه خو شپږمه حیصه به میلاوېده نہ اللہ وہی چھے نہ میراث دا چا حق دے دا وارثانو حق دے کان ذالک فی الکتاب مستورا درا خبر پا کتاب کلی کلی شوے یا پلوئے محفوظ کلی کلی شوے دا اللہ حکم دے چھے میراث حق دا چا دے دا وارثانو سورہ بقرہ او سورہ نساء کے تاثر دے تفصیل لستے رہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَا او یاد کا کل چاگستی ہو منگ دا پیغمبرانونا میسا قوم وعد ردوی انبیو نمی وعدا غستی و پسا چه بیان بکوی پسا باندی چه بیان بکوی اکا آل عمران کسی کمتا سرستیو دگرنگی نور زینو کمتا سرستیو چه اللہ وی وعدا می تیا غستی پسا چه بیان بکوی عراف کمتا سرستیو ویز اخذنا من النبینا یاد که کله چې اغستې و مونږ د پیغمبرانو نه میثاق هم وعده د دوی و منک استانهم ای پیغمبر علیه السلام و من نوح نو د نوح علیه السلام نو د ابراهیم علیه السلام نو د موسی علیه السلام نه او د عیسی علیه السلام د زوی د بی مریم نه دا پنځه یاد کړه نبی علیه السلام نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام او عیسی ابن مریم علیه السلام دا پینځه انبیاء یاد کړل دا ولی ولی دا په نبیین کې شامل نو خدا پینځه ولی بیل ذکر کړل چاله جواب ورشي ها د پینزول الله بیل بیل ځان له ځان له شریعتونه ورکړو د پینزول الله ځان ځان له شریعتونه ورکړو ځکه دا بیل ذکر کړل واخذنا من میثاقا غلیظا اوغستو موږ د دینه وعده پخه وعده پخه په دې خبره چې بیان بکوي نو تم پاسه بیان وکړه وارث د پیغمبرې لیسأل الصادقین عن صدقهم دیر پارا چه تپوس کی اللہ درشتنونا پا بار درختیو داغوی کی انبیاء اللہ وی لیگم بیان کئی دسر پارا چه کم رشتنی دی توحید او منلو دا توحید مسئلہ رختیا مسئلہ دا اغی او منل چه داغوی نا تپوس اکم دا قیامت پورس او بیا والا جرو بدلو ورکم دغرنگی کم چې نمنن کړي نو چې هغوی له سزا ورکم لکه وعد للکافرین عذابا الیم پوه شوې وعد للکافرین عذابا الیما او تیار کړی دی مونږ د پاره د کافرانو عذاب درناک راتلونکي سبق کې انشاءالله واقعیه د جنگ احزاب د جنگ خندق هغه به وایو انشاءالله.